Papa yo yo, oh papa yo yo, oh na bangiliwa, papa mangali kolo na yo, tanzio lele, oh tanzio lele, na bangiliwa, papa mangali kolo na yo, mokoro nga kubela papa, matange langa kombo na yo we, matange langa kombo ya papa, matange langa kombo ya mama. Matange langa komo ya chérie, ngaina kobika chérie, malage kosila mama, mama nanga nawe. Oh.